Zeg geen drukker, zeg plastic, kom in trot, geen trekkende vacht, rim rim bach. Zat ik zijn kakkerkant, de zij, zij op kakker, de eerste fabrikant, de kakker, de eerste zang, zo verzicht, zeer zacht, op een gang trekken, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, de kakker, zie nog zo'n zonnekind dat de kinderen terugbrengen. Om de grond van macht te minderen. Eerst dat er eerst dat er. Door een begin te trekken. Kom er eerst dat er. Strappen en drin. Zo eerst dat er. Probleem is dat we kunnen nog eerst dat er. Moet van goed blijven. Zo. Mijn brug op de troon. Op een kaminaar. Drink hier. Ik zit er nog zo verschil. Mijn brug op de troon. Op een kaminaar. Drink hier. Hij zit er nog zo verschil. Je denkt zorg, mrug, pamper. De grond, die zal ik zacht. Had een zorg, mrug, pamper. Tegen de grond, die zal ik. Ben je op je rug, ja, broer, is er geen body body. Is er mijn strankie? Ben je op je rug, ja, broer, met een zakje, pamper. Is er mijn strankie zo? Nog begin, is er. Jankie. Ahora canta Ricky. Misa, ya que tenga cuerpo, que me va a suceder con el trazo y tiempo. Ya que está aquí, ya que tenga cuerpo, que me va a suceder con el trazo y tiempo. Es yo lo que la manera de estar fabricando que resulta esa sesión. Sobre si acción se ha tuvido entre que entre estoy hablando de la forma de también de la estrada. Es yo lo que la manera de estar fabricando que resulta de esa sesión. Sobre si acción se ha tuvido entre que entre estoy hablando de la forma de también de la estrada.